Grzegorz Brzozowicz, Jacek Kopciński i Robert Ziembiński. Zapraszam. Dziś, tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Jest punktualnie 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 marca. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy wybierali prezydenta. Pierwsza tura już zakończona, ale mieszkający w Polsce mogą oddawać głos jeszcze przez godzinę. Wiele szpitali na Dolnym Śląsku wciąż nie spełnia warunków sanitarnych i technicznych wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Drony mają walczyć ze smogiem. Programy pilotażowe na razie w Elblągu i Katowicach. Na Ukrainie lokale wyborcze już zamknięte. Czekamy na pierwsze nieoficjalne informacje o tym, kto został prezydentem u naszych sąsiadów, albo co bardziej prawdopodobne, kto powalczy o najważniejszy fotel w kraju w drugiej turze. Sondaże największe szanse dawały komikowi Wołodymirowi Zełańskiemu. Drugie i trzecie miejsce zajmowali obecny prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Mieszkający w Polsce obywatele Ukrainy mogą jeszcze do 20 oddawać głosy. Chętnych nie brakuje. Przez cały dzień przed ukraińską ambasadą w Warszawie ustawiały się długie kolejki. Czekaliśmy ile? Półtorej godziny gdzieś czekali, ale zgłosowali, wszystko szybko było. Długo trzeba było czekać i ja po prostu chcę, żeby Ukraina była trochę lepiej, niż zaraz jest. Żeby trochę mniej korupcji było, żeby dzieci i wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Myśmy czekały 2,5 godziny ponad. Tak, nieraz jeden dzień w życiu decyduje o kolejnych latach, tak? I naszej przeszłości, także jest to bardzo ważne. Aleksandr Pustowy, sekretarz dzielnicowej komisji wyborczej z wyboru prezydenta Ukrainy w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Naprawdę kolejka chętnych wziąć udział w głosowaniu jest długa i duża. Oczekiwaliśmy takiej kolejki, ponieważ na listę wyborców wpisano 16 799 obywateli Ukrainy. Ukraińcy mogą także głosować w konsulatach w Krakowie, Lublinie i Gdańsku. Druga tura wyborów prezydenckich, jeśli do niej dojdzie, zaplanowana jest na 21 kwietnia. Dziś mija kolejny termin dany szpitalom na Dolnym Śląsku na poprawę warunków sanitarno-technicznych wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Ale znów nie wszystkie placówki zdążyły się przystosować. NIK ma zastrzeżenia do ponad 60% dolnośląskich ośrodków. Jednak jak tłumaczy Wioletta Matuszewska-Potępska z Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, negatywna opinia nie oznacza konieczności zamknięcia szpitali. Absolutnie nie ma to służyć temu, aby te szpitale były zamykane, tylko temu, aby sanepid mógł wskazać tym szpitalom zalecenia, które miałyby służyć usunięciu tych stwierdzonych ryzyk, nieprawidłowości i termin ich wykonania, który będzie realny dla tych szpitali. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że inspektorzy mają uwagi m.in. do wrocławskiej kliniki przy ulicy Skłodowskiej i szpitali powiatowych w Złotoryi i Kłodzku. Dyrektor Dolnośląskiego Sanepidu Jacek Klek-Kocar mówi, że niespełnienie warunków sanitarno-technicznych określonych przez ministerstwo nie oznacza, że te szpitale są niebezpieczne dla pacjentów. Część tych szpitali najprawdopodobniej nie będzie w stanie się dostosować do tych warunków formalno-prawnych nigdy. Gdzieś jest za wąski korytarz, gdzieś nie takie ciągi komunikacyjne, jak to jest wymagane w obecnym stanie prawnym. A większość szpitali, do których są uwagi, mieści się w zabytkowych budynkach, których dostosowanie do obecnych wymogów jest niemożliwe. Elbląg i Katowice to w tych miastach prowadzony jest pilotażowy program, który ma pokazać, jak wykorzystać drony, na przykład do walki ze smogiem. To swoiste latające laboratoria, które pobierają próbki powietrza i zbierają dowody popełnianych wykroczeń. Mają wiele praktycznych zastosowań. To bardzo innowacyjny program, który wskaże, jak można wykorzystać drony, tłumaczy Tomasz Świniarski, szef zarządzania kryzysowego w elbląskim ratuszu. Nam się kojarzyło, że można tylko zrobić zdjęcia z powietrza na weselu. To tak naprawdę dron znajduje zastosowanie, proszę bardzo, przy badaniu czystości powietrza, ale również przy szeregu innych zastosowań. I dopiero uczymy się tego, przekonujemy jako urzędnicy. Na Żuławach dron będzie wykorzystany na przykład do lokalizacji zagrożenia powodziowego czy poszukiwania ludzi. Możliwości jest wiele. Świetnie zrobiliśmy, że kupiliśmy dron jako platformę rozwojową. W Elblągu praca nad standaryzacją zastosowania dronów trwać będzie też poza sezonem grzewczym, czyli właściwie przez cały rok. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. I ta relacja kończy serwis Trójki, kolejna o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.